104.6 Radio Cornellà. Con este truxo don primeiro da nosa sintonía, damos ya benvida a todos vostedes. Moi boas tardes, benvidos a este noso programa Sempre en Galicia. Todos os sábados de 6 a 8 tentaremos levar adiante este programinha durante 2 horas en galego, con música, con noticias, con informacións, con entrevistas, coa compañía dos meus contertulios de sempre, Xosé Lamela e Armando. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, Xole, e con audiencia. E tamén Galino na pecera, como suele dicirlle o noso amigo Armando. Bueno, nos controis técnicos o noso Mark Ford. Temos que disculpar a Laura Santos, que a voz femenina esta tarde non poderá estar connosco, pero damoslle moitos azos e moitos saúdos, porque bueno, outras obrigas. Exactamente, outras obrigas que son as que lle fan impídenlle poder estar aquí connosco. Bueno, como lles decía, teremos informacións, teremos novidades, teremos entrevistas, e vamos a facer a primeira moi interesante con unha persoa que está moi relacionada tamén coas ondas e que ten moitísimo que ver coa comunicación, máis que nada dentro da educación, e moitas cousas máis que leva a cabo, algo de recuperación do patrimonio, etc. etc. Primeiro vamos a poñer unha peciña de música da nosa amiga Sés, de seguido falamos con esa persona importante e interesante en Galicia. Por certo, que Sés esta tarde está en Ribadeu. Sí, señor. Sí, señor. Presentando o seu Tronzar os balos. O seu disco, CD. Bueno, aí vai, SES para todos vostedes. Todos los versos que ensinaban lo mejor de mí. E fui pasear o sol, la pasión de una conciencia da que emerge una revolución. Vamos a baixar a música de SES, que danos pé para poder falar con o seu contertulio de hoxe. Primeiro, desta tarde, que é o amigo Santi Veloso, que... Que todos coñecemos. Al menos polas veces temos falado con él. Sí, señor. O coordinador principal de Ponte nas Ondas. Ponte nas Ondas, que son palabras maiores, non? Sí, señor, 20 anos, que ademais últimamente ven colleitando unha chea de premios e agasallos, non? Últimamente e anteriormente tamén, Tamén. Sí, sí. Bueno, pois veña, vamos a benvida. Boas tardes, Santi. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Perdoa que te incomodemos, pero porque sei que tes un traballiño pendiente de facer, pero bueno, solamente uns minutiños para que nos expliques, no para que nos expliques eses 20 anos que estades a celebrar e ademais moitísimas actividades e actuacións que tendes previsto, non? Sí, a verdade é que coincide así co xusto co 20 aniversario da primeira xornada de radio interescolar que fixemos lonxano xa 29 de marzo do ano 95, un pouco arredor desta data, pois quixemos así concentrar algunhas actividades, non? Realizamos un programa especial o 27 de marzo, fixemos tamén o día 13 de abril unha cadea humana con alumnos de escolas das dúas beiras. Na Ponte, non? Na Ponte de Salvaterra, sí, sí. Monzón, que foi xusto a inauguración desa ponte a que provocou o nacemento de Ponte nas Ondas, e queríamoslo celebrar un pouco o noso estilo, non? É dicir, levando aos escolares das dúas beiras ali a ponte, para cantar case tamén o xa o que é o noso himno, que é o máis perto, ese tema de Meniños Cantores que compuxo Uxía, e segundo grandío para Ponte nas Ondas. Ao mesmo tempo tamén aproveitamos para facer unha solta de globos con un lema moi claro, un patrimonio para o futuro, que recordo un pouco para a audiencia de Radio Cornellá, que é o lema da campaña que 10 anos despois voltamos a arrancar para ver si conseguimos que o patrimonio galego-portugués se xa inscrito na lista representativa da UNESCO. Non? Patrimonio para o futuro, non? Efectivamente. Sí, sí, ya, sí. Eu recordo, xa foi moitos anos que estaba con esa tese do patrimonio inmaterial, non? Da, sí. Ponte nas ondas. Eu non sei se nos acorda, porque eu estaba en Lobios, no Ayuntamiento de Lobios, cuando... Xosé Lamela. Sí, alcalde, que fixemos un proxecto europeo para facer unha emisora de radio aí a través de fondos europeos, que ao final non frutificou, pero sí que recibín toda a información de Ponte nas Ondas suficiente para poder facer un proxecto, digamos, milagroso, non? Que podía servir, está todavía aí posto para en cualquier momento que haxa uns fondos para poder poñer en marcha ese proxecto. Leválo a cabo, non? Hombre, claro. Sí, claro. Sí. Claro. É que é unha iniciativa fabulosa, porque parece mentira, pero que non temos ainda unha emisora de radio que emita para as dúas beiras cunha programación claro, máis ou menos coordinada, conxunta, informando un lado e outro, é dicir, non o hai. Claro, era, entonces compartido ainda, claro. Compartíamos con todas as cámaras municipais portuguesas do entorno, que serían 4, non? E outras 4 españolas ou 5 españolas e 5 portuguesas, non? 5 cámaras, é unha unidade conxunta onde poderíamos cada día transmitir aí e cada un puñer as súas Claro. Claro, necesario ainda hoxe, Xosé. Claro. Necesario ainda hoxe no 2015, sí. Claro, porque pa un emisor de radio, pois páxaros non hai raia fronteiriza. ¿Eh? Efectivamente. As ondas non teñen, pero sí as veces as voces, son as que teñen fronteiras. ¿No? Efectivamente. Sí, sí. Ou os que teñen esas voces, non as voces mismas, non? Exacto, sí. Bueno, falando do patrimonio, ese outro día estivemos a falar con Xurxo González, que do proxecto Xocheo, que nos falou tamén de vos, que dicía que, bueno, pues acaban hai un momentiño que un mes que puxeron en marcha o asunto de recuperación dunhos audiovisuais dunhas películas extraordinarias, de recuperación tamén histórica, non? Do ano 20 e tantos, 20, de 25. Que, que tamén poderían a xuntarse ao propio patrimonio, non? Claro, eu agora mesmo, Xulio, estou nunha xornada sobre patrimonio inmaterial aquí na Fundación Barriana Coruña. Vaya. E estamos falando precisamente do patrimonio inmaterial, o tema das xornadas é o patrimonio inmaterial á escola, non? Uh-huh. Acaba de estar pola mañán Uxía, acaba de estar Xavier Díaz. Xa ves. Estivemos falando un pouco de cal é o aproveitamento do patrimonio inmaterial nas escolas, non? Que é moitísimo, non? É dicir, moi alongado e é necesario abrir un pouco as ventás das aulas a ese patrimonio que está ao redor noso, non? E que ás veces pois queda portas afora, queda relegado ao mundo rural, queda relegado a outros ámbitos onde antes se producía a transmisión dese patrimonio, claro, pero que desgraciadamente polos cambios sociais hoxe non existen esos claro, marcos de transmisión, é dicir, xa os nenos non van aos seráns, os nenos non van a facer os labores agrarios, por tanto, os contextos de transmisión perdéronse e é necesario que a escola asume ese papel de transmisión, a escola como un digamos un elemento máis, non? Claro. Porque estamos condenadas a esa extinción, non? É un patrimonio que pouco a pouco se vai diluindo, vai se extinguindo, vai esmorecendo debido claro, a que a población vai envellecendo, vai morrendo, non se renova, porque temos esa lacra, ¿no? Sobre todo no zono interior de Galicia, non? Sí. E esa transmisión que había natural a través das lareiras, non? De avós a netos, a tal, todo eso acabouse. Entonces, sí, está condenado ou non está registrado, morre. Sí, sí. Claro. Por iso a escola é tan importante nese labor, non? Pero para que a escola faga iso, os profesores temos que estar formados, temos que ter conciencia de que é necesario facer iso. E, sobre todo, a ver, deberíamos ter nos nosos currículos integrados ese patrimonio, non? Uh-huh. Non só o patrimonio construído, non? Claro. Uh-huh. Claro. No, é que realmente a nosa gran baza de cultura tradicional básase no inmaterial, non? as transmisións que temos, salvo cuatro pedras claro. por aí, o resto todo, tradición, lendas, contos, bueno, todo unha serie de pero... cousas, unha cultura que vai aí en Galicia profundísima e que se extingue e acaban connosco, acaban con a nosa cultura, con noso, digamos, non se sente. Sí, nos tempos de hoxe acabase con ela. Pero eles están a facer un labor sí. extraordinario, e os sí, no, sí, rapaces sí, sí. dos institutos que el coordina, seguro que, claro. bueno, que esa documentación, eses 20 anos son prolíficos, non? Sí, a verdade é que si botamos así a ollada para atrás, pois vemos que bueno, que o traballo que fixeron as escolas, que fixeron sobre todo os alumnos, fixemos unha cousa así moi emotiva o día 27 de marzo, ali en Salvaterra, na Casa da Cultura, no mesmo espazo físico onde hai 20 anos nacíamos, pois recuperamos uns vídeos e un audio dos dous mociños daquela de 11 anos que abriron unha primeira edición de Ponte nas Ondas o 29 de marzo. Pois juntamos os 20 anos despois e eles foi moi emotivo saber que marcara nas súas vidas o día de Ponte nas Ondas. Como anécdota, unha rapaza de alguna forma dedicouse ao mundo da locución, está en Valencia traballando e aínda conservaba o guión daquela presentación de Ponte nas Ondas do ano 95. Viu desde Valencia a Salvaterra para estar ali, para testemunhar que ela contribuíra ao nacemento de Ponte nas Ondas aquel 29 de marzo. Non? Digamos que o patrimonio son emocións, non? Entón, claro. Cando xogas coas emocións, pois son sí. moitos os afectos, moitas as redes de complicidade, non? Que vas tendendo por aí. Sí, e os maiores que tamén participan, non? Que eu sei de moitísimos... Bueno, aparte de xente que recolle de especialistas como o que acabas de mencionar, Xavier Díaz, Uxía e sí, tal, que son investigadores e ademais recollen de cualquier recuncho de Galicia todas as documentacións que posibles habidas é por haber, non? É fundamental, é fundamental preservar un pouco, hoxe contaba Xavier Díaz, non? Que hai, menos mal que se fixo recolla nos anos 80, nos anos 90 e antes tamén, pero aínda pois lembramos o que fixo Dorote Schubert ou Adrián Lomas, non? Que pouco foron pioneiros, non? Nesa recollida, non? Sí, sí, sí. O fundamental hoxe é que ese patrimonio circule nos novos soportes na rede, e sí, que os máis novos, pois, de alguna forma, digamos, consuman, non, ese patrimonio en novos soportes e tamén reelaborados, si se quere dicir, non? Claro. Eu lembro que unha das veces, falando con un docente, que xa está xubilado, unha persoa xa maior, da lá de Becerrea, que estuvera dando escola aínda pola parte da Coruña, e dixo que levara persoas do campo a vós para que lles contara cousas aos nenos, para que eso non se esquecera. Claro. A maneira de traballar no campo, ou como se contaban contos, ele iba a contarlles contos, sobre todo os máis cativos. Claro. Bueno, ese é o que está a facer precisamente por eso, todos os rapaces. Que se me vengo a... Este ano seguro que se incorporarán a algún instituto máis. Sí, cada ano pois vanse sumando as nosas actividades, pois novos centros, porque o noso proxecto é aberto, é libre e os centros participan voluntariamente, non? Tamén me gustaría incluso recordar que xusto neste ano, o 13 de febreiro, a propia UNESCO dedicou o Día Mundial da Radio aos xoves, non? Sí. Para nós foi tamén como un recoñecemento implícito, non? Posto claro. que a UNESCO estaba valorando aí o uso da radio por parte dos xóvenes, estaba valorando que os xóvenes entrasen nas radios, que tivesen voz, que é un pouco o que vimos facendo modestamente claro. desde Ponte nas Ondas. Claro, e que hai opcións claras aí a poder ser patrimonio universal da UNESCO, non? O gallá, non? Sí, a verdade é que, bueno, que o patrimonio común galego-portugués, creo... Bueno, xa o é da humanidade desde a Idade Media, non? Sí. Desde que a nosa lírica medieval... Galego-portuguesa. Pues, ese cumio, non? Cos trovadores, non? Que transmitiron un pouco esa escrita. pero que no fondo o que había detrás era unha tradición oral. En ese sentido, lembro a un pouco a Ria Lemer, a profesora holandesa, sí, que enlaza directamente o que é a tradición oral cos trovadores. Es decir, ela di que os trovadores o que fixeron foi transmitir por escrito o que era oralidade, porque na Idade Media era o que se falaba, era oral, non era escrita. Eu creo que se as lareiras gravaran e registraran todo o que se falou aí, seríamos o país máis culto do mundo, non? Entonces, exactamente. Isto é asombroso, non, o mundo galego. E sobre todo na zona da Raia, eu creo que evidentemente ten un maior trasfondo, un maior contido de tradicións, de lendas e de todo isto, non? Claro. Claro. Que donde se debe fundar eso, porque Portugal e Galicia non hai unha línea divisoria, é unha transición, non, unha transición larga. Continuo, Sí. Donde eu creo que non nos sentimos estranxeiros ningún dos lados da raya, non? Sí. Hombre, os de Lisboa dicen que non falan tan ben como os da raya. Pero eu sei da xuventude, por lo menos nunha época decía Vigo capital Lisboa. Sí. Sí. No, pero falando incluso da como se chama, na pulcritude de idioma, se vamos buscar raíces atrás, chegaremos a raia directamente. Sí, lógicamente apareceu aí. Claro. O galego portugués apareceu. Pois evoluciona como que era, hacia abaixo ou hacia interior. Sí. Sí, a Galaecia. Por eso a idea daquela emisora no cumio do Coto de Santa Eufemia, que transmitira para Portugal e para España, que, además, as cámaras portuguesas adiantadas a nós, todos os municipios, as cámaras ten a súa emisora, non? Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, ten as súas emisoras municipais. Entón, é unha cuestión de conectar, facer conexións de conxunto, non? Aí é poder emitir a unha cantidade de xente que vive nunhas condicións de costumbres, de idioma, de todo, homoxéneas, non? Como pode ser a parte galega e a parte española, sobre todo naquela zona do parque, que xa é patrimonio inmaterial da humanidade. Sí, o parque sí. E sería a sumar un pouco máis precisamente para que ese patrimonio superior. Seguro que tes comunicación, estante reclamando poder asistir. Estame reclamando para que entre. Sí, pero bueno, agradececho moitísimo. Si queres decir alguna cousinha máis nesta nosa emisora, que te agradece moito esta túa participación, bueno, aproveitamos por eso para felicitarte novamente, que cando teñas algunha novidade máis e información, pois que nos teñas o tanto, non? Pois moitísimas grazas a vos por ser tamén unha das nosas voces aí en Barcelona, e pedir simplemente á audiencia que pode sumarse ao apoio do Patrimonio para o Futuro na web opatrimonio.org, e que estaremos encantados de recibir as achegas desde aí. Bueno, pois moitas gracias, Santi. Un abrazo. Disculpa as molestias. Un abrazo moi forte. Non te preocupes, nada. Hasta outro momento. Hasta logo. Despedimos a Santi, que tan amablemente nos atendeu. Unha peza de música de Riobó.